sover natten i furorna, skugga stjärn och tindra som silver i skyn. Månen lyser över skog och berg och kylan biter genom ben och märg. Älvorna dansar och trollungar leker marken donade jättarna strider. Fjärn i solven skrålar och ryter. Välkommen till våra gamla dagars myter. Dimma ligger så tjockt ner mot marken. Vinden viner över sjö och mark och gråsuggan äter på tallens bark. Örnen flyger långt bort i väst och älgen springer i öst. Vargarna ylar och björnen ryter. Välkommen till våra gamla dagars myter. Den sover natten i fyr.